राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये शरीर साधु नहीं होता, भाव साधु होता, भाव ये शरीर साधु नहीं होता। ये शरीर तो छूट जाएगा तो क्या साधन छूट जाएगा? क्या हुआ साधक क्या मिट जाएगा? क्या मिटेगा? नहीं, ये शरीर तो मिट जाएगा। तो शरीर देव नहीं होता है, भाव होता है भीतर, और भाव से समझे। तो ये सत्संग है, बातें कई बार सुनने के बाद समझ में आती है, गलत समझ में नहीं आती। अनुवाद अच्छा है, लेख पढ़ने से भी जल्दी समझ जाए पाती है। सत्संग कई दिन करे तो समझ में आ जाए, कई दिन समझ किए बिना पुस्तक पढ़ ले समझ में आ। भगवान की कृपा समझ आती है, बुद्धि इंद्रियां मन अहंकार ये नहीं पहुंचते वहां, ये अपरापर होती है। निर्मम निरहंकार, निर्मम निरहंकार से शांति बुद्धि होती। ममता रही तो है, अहंकार रही तो है, इच्छा रही तो है, ऐसी ब्राह्मण स्थिति। ये ब्राह्मण स्थिति केवल कविता से समझता नहीं, लेख पढ़ने से ही पूरी समझ नहीं आती। बहुत अच्छे भीतर का जो भाव होता है वो भाव शरीर करता है, वो भाव शरीर है, भाव शरीर ये शरीर नहीं है। इस शरीर की जो महिमा आई है वो महिमा विवेक की है, वो शरीर की महिमा नहीं है। इसे विवेक शक्ति है, उस विवेक शक्ति की महिमा है, विवेक शक्ति काम करती है। अरे भाव शरीर है, विवेक शक्ति जो साधन करते हैं वर्षों से पांडिचेरी में अपने यहां गए तो उनका फोन आया था कि मेरी बात तो काट तो सकते नहीं, मैं तो मानते हैं नहीं, उनको खास है तो सोते थे क्या सीखे तुम? कह कुछ नहीं है, नहीं ये है नहीं, क्या कहा सब क्या क्या कहा? कौन सी बात पढ़ने चेहरों ने संसार तक बनने है। 20 साल तक साधन के यहाँ, वहाँ थोड़ी दिन के बाद जाने के बाद आपके इतना परिवर्तन कैसे है? हाँ। तो क्या आप देख लो मेरे को इतना परिवर्तन? मैं भी आपके साथ में यहाँ रहकर 20 साल तक यहाँ साधन कर रहा था, लेकिन मेरे थोड़ी दिन के बाद स्वामी जी के पास में गया, वहाँ मेरे जितना जो दुख था संताप था सब मिट गया, मेरा भी बहुत शांति है मेरे मन में। तो फिर वो लोग फिर उनको पूछे, कहे आप जो स्वामी जी के पास में कुछ गुरु दीक्षा लेकर आए क्या? तो क्या हाँ दीक्षा ले गया हूँ। तो फिर इसने कहा शरीर संसार नहीं रूप है और परमात्मा है, ये रूप है, ये दीक्षा लिया मैंने। तो फिर उनको पूछे कि गुरु परंपरा चल रही है ना सबके सामने, तो वो कहे फिर मंत्र क्या लिए, गुरु मंत्र क्या लिए है? ये जब पहले आए थे वो ये संत जी यहाँ, तो पहले बार सत्संग जो सुने आप उस समय बोल रहे थे ये नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, तो आपके मन में ये बात बैठी गई और बहुत उसी दिन से हमको समाधान हो गया। तब वो कहे मेरे गुरु मंत्र है नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा। कोई कोई मानते हैं शरीर ही मुख्य है, दो हजार है अविवाहित है, 2000 है अविवाहित साधक है, 2000 साधक है, विवाह नहीं किया है, उसे रहते हैं आप साधन कर रहे हैं, परंतु शरीर के सिवाय हमें ये बात नहीं है, ये समझ में नहीं आती है। और ये अपेक्षा आप लोग भेज है, शरीर के बिना कैसे समझेगा? शरीर चाहिए कि शरीर और संसार ये नहीं है, ये परमात्मा है। तो कर दूसरे को नहीं हरा नहीं सकते कोई भी, परंतु जगते नहीं मरने, मरते नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बूढ़े हो गए हैं, वर्षों के साथ जाते हैं, समझ नहीं आती। तो उनके अपने में जितना आदमी है वो समझ नहीं आते, परंतु वो अपने आदमी है बवाद विवाद नहीं करते, बात ठीक है, तुम्हारी ये बात भी नहीं देती, कोई भगवान की कृपा से मिठे तुमने मंत्र क्या लिया क्या मंत्र क्या? नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा ये मंत्र लिया ये रहेगा नहीं, इस साथ बोल तो सकते नहीं, मन मानते हैं नहीं। 2000 साधक है, 2000 पर अपन जो राग देश और ईर्ष्या और वैसे वैसे, तो शरीर में नहीं हूं ये बात जल्दी बैठती नहीं। जल्दी बैठती नहीं, शरीर तो मर जाएगा तो साधु से मर जाएगा, बिना शरीर कैसे होगा? समझ आती ही नहीं है। और मेरी बातों के तो काट सकते नहीं रहेगा, इसको काटे कैसे? ये नहीं रहेगा इस बात सच्ची है, बैठते हैं ऐसा विचार देखे तो भाई बहुत दुर्लभ बात है। अपने लोग ये नहीं कर सकते कि शरीर से हुआ, शरीर में नहीं हुआ, सही तो साधक शरीर नहीं होता। मेरी बात तो काट सकते नहीं, बस मानते नहीं है। कई कई कुछ विचार करते हैं, मैं बहुत लोग नहीं मानते। अभी जो व्याख्यान आता है बिना समझो, समझते नहीं, अपने में सही है। कोई भगवान की विशेष कृपा है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। शरीर और संसार ये नहीं रूप है, नहीं रूप है, और परमात्मा आत्मा है रूप है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सता, असत पावन मिले, असत सत्ता नहीं है, शरीर और संसार ही सत्ता नहीं है। आत्मा और परमात्मा सत्ता है, इसका भाव नहीं होता, शरीर और संसार रहते नहीं, किसी के साथ है नहीं। आज तक देखो 84 लाख योनि पर कोई भी शरीर साथ रह गया, शरीर के साथ रहते ही नहीं, संसार के साथ रहते ही नहीं। शरीर में रहता, शरीर भी नहीं रहता तो घर रहता, जमीन रहेगी, जायदाद रहेगी, धन रहेगा, ये रहेगा क्या? अपने लिए सच्ची सीधी बात देखते हैं, उनकी दृष्टि नहीं। बरसों से करते हैं सत्संग, बरसों से, और विवाह भी नहीं किया, सत्संग में ही लगे हुए रात दिन में। समझ में नहीं आ रहा, अच्छी बात है। तुम्हारे क्या मंत्र ग्रहण, दीक्षा ली, मंत्र मिला क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ये बंद रहेगा। अब काटे कैसे, इसको काटे कैसे? काट तो सकते नहीं, मंजस्ती है नहीं। बड़ी गहरी बात है ये, कोई भगवान की कृपा से ही होता है। दो हजार झगड़ा ईशा राग देश अपने लोगों में तो थी। तो भाई ये बात बोलो, कोई शरीर साथ नहीं रहा, अरे भगवान साथ छोड़ते नहीं, सर्व सचा अमृत सन्निविष्टा सब कहते मैं हूं, ईश्वर सर्व होता ना, पशुओं में भी है, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, घास वाली में, इनमें भी ईश्वर है, अपने नौकरी में मामल देखती बात। आप लोग विचार करो तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए। हम तो कहे दो बात, एक पदार्थ एक क्रिया, ये पदार्थ और चलना बोलना आना, ये क्रिया, ये दो है, ये दोनों प्रकृति का है। और आश्रय वस्तुओं का है, रुपया पैसा चीज वस्तु से उनके बिना कैसे जियेंगे, खा पिए मेरे घर जियेंगे हम, तो आश्रय है क्रियाकार पदार्थ होगा, एक प्रकृति का आश्रय है। तो आश्रय दोनों भगवान का और क्रिया के विश्राम, अपने विश्राम करते वो बात विश्राम की, अपने लोगों में समझ नहीं आती, कुछ नहीं करना, अरे कुछ नहीं करना इसके लिए जप है, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, पुनः पढ़ना है, सत्संग करना है, ये करना है, कुछ भी न करने के लिए न करना समझ में आ जाए, इसलिए छोड़ना नहीं है। परमात्मा है विश्राम परम उन्हें कोई क्रिया नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, विश्राम और भगवान आश्रय, दो बात आ जाए तो काम पूरा हो जाएगा। दो बात, एक विश्राम, एक भगवान आश्रय, भगवान का भरोसा। सूरदास जी महाराज ने लेख सुनाया, सूरदास जी महाराज अंधे थे, अंधे जन्म गया, माँ बाप और बड़ा दुख हुआ, अब छोड़े क्या करेगा, तो उन्हें चीज खो गई, तो माँ ने कहा, सूरदास जी बोले चीज तो मैं बता दूंगा पर मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे को छुट्टी दे दो, चीज तो ऊपर ऊपर ऊपर पड़ी है, चूहा ले गया ऊपर पड़ी है, छोटे बता दे चीज मिल गई, छुट्टी दे दी, तो अकेला अंधा साहब जाकर एक नदी किनारे पीपल का वृक्ष लगा उसमें बैठ गए। भगवान का इतना राज विश्वास कि भगवान में पूर्ण करते सभी, वहां लोग आने लगे, भोजन दाल कपड़ा सब मिल गया, बट किसी ने कुछ मांगा नहीं। सूरदास जी महाराज जी पद आते हैं ना, सूरदास जी की बात है, निर्विश्वास है वो सबको देता है, रहेगा ही निशंक, कोई पास में नहीं, लाठी हाथ में पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। सबको देखते हैं, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, ये भी जी रहे हैं, इनमें प्राण है, इनको खुराक मिलती है। घर तो मिल जाएगी, हम गाड़ी में घोड़े बंधे, उन्हें पास में बंधी हुई सुविधा नहीं गया, मिल गई वहां सुविधा जो देखता है। यही एक विश्वास कि भगवान सबको देते हैं, सब मिला, कोई चिंता नहीं, पास में कोई वस्तु नहीं। एक साधुओं के मंडली थी, जो ये नहीं गए, जो भिक्षा मिली नहीं, तो संतान मुख्य थे, वे बोले कि भाई किसी पास पैसा है, भिक्षा नहीं, मेरे कारण क्या है, पैसा है तो मेरे पर पैसा है, यही बात है। तुम कृष्ण भी न रखो, भिक्षा न मिले, हो ही नहीं सकता, पैसा है पास। तो मन खुश होते, आधार रखते, आधार वो आधार रखता है, वो ही गलती है, आधार एक भगवान है। अभी बात कही जाए तो लोग कहेंगे ऐसा भाई हम तो मर जाएंगे, तो रोटी खाते खाते नहीं मरोगे, कुछ पास न रखे तो मर जाएंगे, तो सब कुछ पास रहे नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा ही। खाने को नहीं मिले मर जाएंगे, तो खाते खाते जी जाओगे, खाते खाते भी मरते हैं आदमी, मेरे भरोसा है वो तो मिलेगा भाई। जिसने शरीर दिया है, क्या शरीर के लिए खाने को पीने को नहीं मिलेगा, कैसे होते और कैसे हो सकता है। सनातनी बात हुई, अकेले जा रहे थे जो गंगा जी किनारे किनारे, तो गंगा जी किनारे जा रहे, बाढ़ पड़ा तो किनारे किनारे कट गया, वो ड्रेस टूट पड़े गंगा जी में, तो सना जी पड़ गए, आंधी आंधी आंधी गंगा जी पड़ गए, नदी छूट गई। किनारे किले तो वहां किनारे पर लाठी मिल गई, किनारे पहुंच गया, अंधे किस तरफ किनारा पता नहीं, भगवान किनारे में लग रही है। ये देखिए जो जिसने शरीर दिया है वो रोटी भी देता, कपड़ा भी देगा, और नहीं देगा क्या होगा, ये मर जाएंगे तो रोटी खाते होते नहीं मर गए, रोटी खाते होते ही मर जाते, लोग खाते खाते ही मरते हैं। निर्वाह की वस्तु बत होती है बाकी है मर जाता पहले, तो बस तो कुछ रखे ही नहीं। तो भगवान ऐसे है, भगवान ही लीला देख रही थी सूरदास जी को, भगवान मूर्ति करे दंगम नंगा तो दंगम नंगा बोल रहे सूरदास। सबको भगवान देते हैं, सब राम जी राघव भरोसा भाई किड़ी को कानपुर में मेरा मरमर खाई हाथी मरमर खाता तो हाथी को जीते किड़ी को जीते अजगर उठे अजगर को करता नहीं उसे पेट होता है शाम का होता है पर यह बैठती नहीं बात है। दृढ़ विश्वास में उसने में देगा मर जाएंगे तो रोटी खाते नहीं मर जाएंगे बना तो है ही। ये तो है नहीं रोटी खाते नहीं बनेंगे। सज्जनों एक भगवान पर विश्वास रखो, विश्वास विश्वास की कमी होती है वो कमी ही बुखार होती है, कमी नहीं होता आवश्यक होता। बीकानेर में संत आए वसंत के में कभी भिक्षा नहीं करेगा, बस स्टेशन पर मेरे पास में कुछ नहीं एक आदमी ने लाडू दे दी दो मोटा मोटा अपने बिकाने में स्थान साथ होगा वो रसोई रोजा भोजन भेजते थे गाड़ी का सिंगल होता है सिंगल के पास है मसाला का मकान और बैठे रहे। भगवान सबके पास निकलते हैं हृदय में विश्वास है पक्का कैसे होगा कैसे होगा वो तरीका भगवान जाने भगवान काम जाने आगे भगवान कैसे देंगे अब कैसे देंगे क्या है वो भगवान जाने। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है तो पालन करना विष्णु भगवान है, पैदा करने वाले ब्रह्मा जी संहार करने वाले शंकर और पालन करना विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी पैदा करने वाले पालन करने वाले विष्णु भगवान शंकर शंकर तीनों पैदा किया। कुत्ते को मारना है नर्स लेकर वो तो पहले चिल्लाता है वो चिल्लाने पर जैसे जोर से नहीं तो भगवान ऐसा करते हैं वो चिल्लाता है वो समझता नहीं भगवान मेरे को पुकारता है रक्षा चाहता है रक्षा, तो रक्षा करने का काम भगवान का है, आप ही होता थे। सबका पालन करने वाला है, विश्वंभर है, विश्वंभ भरती सब संसार का पालन करने वाला है, वो एक ही है। सबका पालन करते हैं भगवान, कोई वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंधज सज्जनों भगवान है इस बात को पूरा विश्वास। भक्तों का चरित्र ये नहीं कर्म बायो खींच लो, नारायण नारायण नारायण भैया।